سورة البقرة درس نمبر 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين دعك ساندي اشتروا الحياة الدنيا چی غوره کرو جوند دنیا وای غستو جوند دنیا بالآخرت پا بدل دا آخرت کی فلا يخففو نسبق پنشی عنهم العذاب دا دین عذاب ولا هم ينصرون او نبا دا دی امداد اکریشی. دریم خطاب کی دا دی پلیتای دا اہلی کتابو خرابای دا اہلی کتابو په ترک تاوامر سلور سره چې هغه سلور خبرې الله ورته فرمایلی وي چې دا وکړي نو د هغې نه انکار کول او فی اتیان بن نواهی سلور سره سلور هغه خبرې چې د هغې نه منع کړی شوی وو هغه به یې کولې. نو تتمه اوس د دې خطاب کوي په تخویف اخروی سره دې آیات کې. تخویف اخروی د آخرت نه یره ورکول. نو فرمای اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا دا کسان دی چې غوره کو ژوند دنیا وای غسته ژوند دنیا بالآخرت په بدله د آخرت کې. الله تبارک وتعالی چې احکام را لېږلی نو د دې دپاره چې خلق په دې باندې عمل وکړي او مستحق د الله د نعمتونو وګرځي. نو کله چې الله تبارک وتعالی منګه په دې باندې مکلف ګرځولی وو چې تاسو زما بندگان شئ او د الله تبارک وتعالی احکامات داسې دي چې هر طرف ته د دنیایي لحاظ سره هم جسماني لحاظ سره هم معاشرتي اصولو سره هم د قوم او د قومیت د اتفاق او د یووالي په اصولو باندې هم هر طرف نه د الله تبارک وتعالی کوم احکامات چې دي هغې کې هر طرف ته د انسانیت دپاره فایده ده. خو به شرط ده چې موږ مسلمانان هغې ته توجه وکړو او د دنیا ژوند ځان له خیسته کړو او آخرت هم ځان له خیسته کړو. نو چې الله تبارک وتعالی کوم اوامر کړي وو د هغې نه یې انکار وکړو او د کوم سیزونو نه چې منع کړی وو هغه یې وکړو. الله تبارک وتعالی وایي دا داسې ده چې ژوند د دنیا د صرف اسره کړی دی او دا په بدله د څه کې؟ په بدله د هغه ژوند کې چې هغه نه ختمېدو والا ژوند دی. نو نتیجه یې څه شوه؟ فلا یخفف عنهم العذاب نو سپک پنشي د دین عذاب ولا هم ينصرون او نبد دی امداد وکړی شي. انسان که هر څومره سزا ده ته واورولی شي خو چې اخیري سر یې د خلاصي نو یو امید پروت دی. تمه د انساني چې زه به یره یو ورځ خلاص شم انشاءالله. نو الله تبارک وتعالی وایي دا داسې عذاب دی چې دا به در باندې چېرته ختم څه چې سپک په در باندې هم نه شي. او دویم نمبر انسان وایي یاره زما د امداد دپاره به څوک راشي ما به د دې سختۍ نه وباسي. دا هم یو امید د انساني او تمه. نو چې کله د سړي دغه تمه هم الله تبارک وتعالی وایي ستا نشته امداد به ستا نه کیږي. نو چې کله الله تبارک وتعالی عذاب داسې واورو چې عذاب به در باندې هم نسب کیږي او امداد به دې هم نه کیږي. ولې؟ د دنیا ژوند له دومره ترجیح ورکول چې دین پہ تیار کی دین پہ ته پریک دی. د دنیا یو خبره په دین باندې وړاندې کای او دین رستو کای. نو نتیجه یې دا شوه چې یو خو عذاب به در باندې سپک نشي او دویم ای اهلی کتاب استاسو به امداد نشي او دا رنګ د اخلاق چې هر څوک استعمالی تر د قیامت پورې. ولقد آتینا موسی الكتاب، تحقیق ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته کتاب، وکفینا او ورپسې کړیو موږ من بعده ورستو د دې موسی علیہ السلام نا بالرسل پانبیاو باندې پانبیاو سرام، وآتینا عیسی ابن مریم او ورکړو موږ عیسی زوید مریم ته البینات واضح دلائل، وأيدناه او مضبوط کړو موږ د لرا بروح القدس په پرشته پاک سره، اف کلما جاءکم هر کله چې را بغی تاسو ته رسولا یو پیغمبر بما هغه احکامو باندې، لا تهوا انفسکم چې نه به غوښتل نفسونو ستاسو، استکبرتم نو تاسو به ځان غټو ګڼو، ففریقاً کذبتم نو یو ډله به تاسو دروغجن کوله د انبیاو او د حق پرستو، وفریقاً تقتلون او یو ډله به تاسو قتلوله د پیغمبرانو. د دې ځای نه څلورم خطاب شروع شو. موږ ویلیو چې سورة البقره په لومبۍ حصه کې څلورم باب کې شپږ خطابات دي، نو په شپږو خطاباتو کې درې خطابات ذکر شو د اهلي کتابو سره، او د دې آیات نوالی تر د 88 نمبر آیات پورې په دې کې څلورم خطاب ذکر کیږي، او په دې خطاب کې ذکر د خرابو د دی دی په قتل د انبیاو سابقینو، د پخوانو پیغمبرانو قتلول او د هغې انکار کول د پیغمبرانو نه، نو د دې تتمه یې نه ده ذکر کړې. تتمه به انشاءالله د دې دواړو د دې څلورم نمبر خطاب او د پنځم خطاب تتمه به انشاءالله یو ځای راوړي. نو دلته په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی فرمایي، ولقد آتینا موسی الكتاب، تحقیق ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب، وکفینا من بعده بالرسل او ورپسې کړیو موږ وروستو د دننه انبیا علیه الصلاة والسلام. الله تبارک وتعالی وایي، موسی علیه السلام مې رالیږلی وو او د دس پسې مې نور انبیا علیه الصلاة والسلام رالیږلي دي. سورة المؤمنون 44 نمبر آیات کې ام الله تبارک وتعالی فرمایي چې پرله پسې به مې پیغمبران رالیږل، ثم ارسلنا رسولنا تترا، بیا راستول منگا رالیگل منگا استازی زمنگ پیغمبران زمنگ، تترا پر لپسی، کل ما جا امت الرسول هم، هر واری چی براغی امت تا پیغمبر ددی امت، اللہ وی پر لپسی با می پیغمبران در لیگل، خو چی ارکل با یا امت تخپل پیغمبر دخپل وخ راغی، کذبوه نو درغجن به کدی پیغمبر لرا، فاتبعنا بعضهم بعدا نو ورپسې کړه موږ بعضې د دینا په بعضو پسې، وجعلناهم احادیث او ګرځول موږ دی لره تاریخ د زمانې، پرله پسې به مې انبیا رالیږلو او قومونو به خلاف کو، نو پرله پسې مې دغه قومونه داسې تباه کړو چې تاریخ ته زمانه الله تبارک وتعالى وی وګرځېد. اوسې خلق د تباہی هغه داستانونه داستان پڑھاوی چې دا پلان کې قومو قوم یهود وګوره، یاره د هود علیه السلام نه خلاف کړو، وګوره څومره طاقت والو، او سره د هغه طاقت نه الله تبارک وتعالى نیست و نابود او تباہ و برباد کړو. وګوره صالح علیه السلام چې راغلی و سمودیانو ته، او د صالح علیہ السلام خبره او نملله، سمودیان اگر چې ځان ته ډیر طاقتور وي خو الله تبارک وتعالى څنګه تباه او برباد کړو. هغه فرعون چې د موسی علیہ السلام په مقابله کې او د خدای دعوی کوله، الله تبارک وتعالى وی نیست و نابود او تباه او برباد میکړو، تاریخ د زمانه می وګرځو. اوس هغه فرعون دی چې خلک یادی چې دعوی د خدای کوله، خو چې کله الله تبارک وتعالى په دریاب کې غرق ځان یې د غرقې دونه بچ نه کو، نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی به پرله پسې پیغمبران رالیږل. او همدغه بیان سورة المائده کې هم 46 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمائی وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړیو مونږه عیسی زوی د مریم ته دلائل واضح و ایدناه بروح القدس او مضبوط کړیو مونږ دلاره په پاکه پرښتہ باندې الله تبارک وتعالى عیسی علیه السلام له سمره واضح دلائل ورکړیو هغه دا چې مادر ذات ړانده عیسی علیه السلام به د الله په حکم لاس راکاږه مادر ذات ړوند به چې کم دی هغه روغ را مړ شه چې نن هم د مادر ذات علاج د سترګو نشته برګي مرض والا چې نن هم دنیا سور په علاج کې ځانته مغروره ده او غاوره ده نن هم د برګي علاج د برګي مرض عیسی علیه السلام له الله تبارک وتعالى چې هغه به لاس د الله په حکم مانې راکاږو هغه برګي مرض به الله تبارک وتعالى مړی ته به وي د الله په حکم پاسه مړی چا جوندی کولی شو او یا څوک جوندی کولی شي الله ولا داسې معجزه ورکړې وه چې مړی به یې جوندی کول نو وګوره ورته عیسی زوی د مریم دلائل ولا الله تبارک وتعالى ورکړي و ایدناه بروح القدس او مضبوط کړیو مونږ دلرا په پاکه فرشته باندې افکلما جاءکم رسول نو هر کله چې را بغی تاسو ته پیغمبر بما فاغ احکامو لا تهوا انفسکم چې نه به غوښتل نفسونو ستاسو استکبرتم نو تاسو به ځان غټو ګڼه د هغې نه الله تبارک وتعالى وایي پیغمبران به مې پی در لیږل یو بل پسې خپلو خپلو قومونو ته خو چې کله به پیغمبر خپل قوم ته راغی او پیغمبر به کومه مسله بیانوله نو ظاهري خبره وه چا د خواهشاتو نه به خلاف وه ځکه چې الله تبارک وتعالى د انسان نه دا غواړي چې ته تابعدار شه او کنه انسان آزاد پرېښودلی شي نو بیا خدای د خواهشاتو تابعدار دی خواهشات چې څه وایي نفس چې څه وایي نو هغه دی کوي نفس چې پسه خوشحالیږي هغه کوي الله پاک وایي دا مادار امتحان ګرځولی دی کور د امتحان دی دنیا او په دې امتحان کې پتا باندې په دې دنیا کې پتا باندې امتحان دی چې ته د الله تبارک وتعالى صحیح بندگی اختیارای او کنه اختیارای نو چې پیغمبر به راغی او د صحیح بندګۍ دپاره به هغه دعوت شروع کړو چې دا تاسو څه کوئ دا غلط دي او ما ته الله وحی رالیږي هغه وحی به زه تاسو ته بیانوم د هغې تابعداري کوئ او به وایو نه موږ د دې تابعداري چته کولی شو نو چې کله به د دې د خواهشاتو او د دې د نفسونو مطابق یو خبره نه وه نو د هغې نه به یې ځان غټو ګڼو د پیغمبر خبره به یې نه ونه منله نو کار به یې څه کوو نو کار به یې دا کوو لکه څنګه چې قرآن فرمایي ففریقن کذبتم نو یو ډله به تاسو دروغجن کوله وفریقن تقتلون او یو ډله به دی تاسو قتلوله یو ډله به تاسو دروغجن کوله چې تاسو دروغ وایئ او بله ډله به یې وجله مطلب دا چې تر په چا باندې به یې وس رسېده د قتلولو نو هغه به یې قتل کو او چې په چا باندې به یې وس نه رسېده نو هغه به یې په دروغو د بدنامولو کوشش کو نو ځکه یو ډله به یې دروغجن کوله او یو ډله به یې وجله نو چې په چا به یې لاسو نه رسېده په هغه خلاف به یې پروپیګنډې شروع کړې چې دا ساحر دی دا جادوګر دی دی زمونږ د پلار نیکه هغه طریقې روانوي او وګورئ چې زمونږ کم خلق ته څومره غټ لوی ګڼه او قوم او تعداد زمونږه او د ته وګورئ د سره څوک دي نو په دې طریقه به یې هغه دروغجن کاو زمونږ په ملک باندې هم حق پرست راغلی وو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه یو پیړۍ مخکې تقریبا د سلو نه زیات کلونه وشو چې هغه زمونږ په ملکونو باندې راغلی او پنجتار کې د هغه دارالخلافه وه او هنډ کې ولا یو خان ځای ورکړی و او بیا یې خلاف شوی و دغه خان او مانیری کې یو دشمنی وه چې تقریبا په سوونو مرګونه په هغې کې شوي و د هغې روغه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه په هغه وخت کې کړې وه او کوټه کې د هغې یو ملګری و سید امیر باندې به یادېده او هغه سید امیر داغه ملګرتیا کړی وه چې بونیر بچکټه کې داغی ملګری وو د سید امیر او دې تلې و هلته جلسې کړې وې. هلته د هغه وخت هغه اشعار خلکو به ویل جمع شو بیان د سیل می ټول په بچکټه باندې مشر سید امیر څنډه یادیږي په کوټه باندې. نو دا د هغه وخت هغه دا هغه ملګري د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې هغې وګوره کمو خلکو د هغې خلاف وکړو د هغې خلاف پی پروپیګنډې کولې د هغې خلاف پی خلک راپاسو دا څوک د هغه باطل پرست مولیانو چې هغې به خلک را لمساو او د دې خلاف پی خلک راوچتو. حتی دا چې د رستم په خوړ کې څوره کسان د هغې هلته وویشتل او هلته یې مړه کړو او هلته یې حلال کړو. او مینای کې یو جومات دی او په هغه جومات چې د حبیب خیلو جومات دی په هغې کې څه کسانو پناه واغستې ده د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او د سید امیر رحمت الله علیه ملګرو په هغه د حبیب خیلو په جومات کې هغې پناه واغسته چې کله هغې ځان پسې ورونه بند کړه د بار نه ورپسې اور ولګو هغه جومات یې ورسره هم وسوځه او هغه کسان یې هم وسوځل. نو ښار کې تقریبا په سوونو کسان د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ملګري په توپو باندې خلکو وویشتله او مړه یې کړه. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې کومه رڼا د توحید راوړې وه او بله کړې وه هغه یې مړه کړه. دارنګې هغه سید امیر رحمت الله علیه د کوټې په هغه وخت کې خنډ ته راغلی و او په هنډ کې یو منطقي ملاو او د هغه نوم برهان الدین و چې په هغه وخت کې هغه د ټیم یو ګاډی جوړ کړی اور به پکې بلېده چې ګاډی هغه وخت کې اړوونه په هغه زمانه کې هغه ګاډی به په اور باندې چلېده. هغه برهان الدین چې کله په هنډ کې یو جنازې دپاره سید امیر رحمت الله علیه د کوټې نه په اس باندې سور راغی نو لا د اس نه کوش شوی نه و چې خلک یې ولمسو او خلک بیدار کو چې دا کافر راغی هغه وابی راغی ولې په ګټو باندې چې خلکو ګټو ته لاس کړه په آسمان واپس خپل کلي ته لړ او اصلی پونده ورکړه هغه چې کوم دی په آسمان واپس لړ. نو بیا هم دغه برهان الدین چې کله مړېده نو د لاس او د خپو نه تړلی شوی و په دې باندې چې ډاکټرانو ورته ووی چې دی لا علاجه شوی دی کور ته بوځئ او حتی دا چې واپس راوستېده نو هغه به دې پسې ګرځېدل چې د خلکو بولو پسې به ګرځېده هغه به یې خوړل. نو بیا د لاسو د خپو نه هغې وتړو او بیا چې پردي به ورته نه میلاوېدل نو خپل چې به یې وکړو هغه به یې خوړل. په داسې مرګ باندې الله تبارک وتعالی بیا مړ کړي چې د حق پرستو خلاف څوک کوي. نو د دې وجې نه یوه ډله به یې درغجن کوله او یوه ډله به یې قتلوله. زموږ په ملک باندې وګورئ څومره حق پرست علما خلکو مړه کړه څومره حق پرست. نور الحق مولایي صاحب د نن نه دیرش څلوېښت کاله مخکې هغه په کراچۍ کې درس و تدریس پکاو او د الله د دین مسله به یې بیانوله قرآن به یې بیانو سره د ملګرو نه وګوره ملګري ولې هم حلال کړو او هغه هم چې کوم دی ختم کړو. دارنګې په سواد کې چې کوم دی نور علمای کرام دارنګې په نورو علاقو حتی دا چې په د اپریدو په علاقو باندې کورونو ته یې ولې ورونه لګولي وو هغه کورونه یې ولې سوځولي وو کیدی شي دې جمع کې هم څوک داسې ناست دي چې هغې ته پته چې کورونه سوځېدلي وو د خلکو په کاڼو باندې ویشتلي وو او کورونه یې ولې سوځولي وو چې چا به دا آواز کوو چې یو الله را مدد کوی اولیا کرام هېڅ نه شي کولی هغې له کورونه سوځولي دا کسان په خپله ناست دي ستاسو په دې درس کې اپریدي کورونه یې ولې سوځولي دي او ماشومان یې ولې وجلي دي او دارنګې هغې یې کېدو بند کړي دي هغې د خپل علاقې نه وباسلي دي. نو ففریقا کذبتم یو ډله به یې درغجن کوله وفریقا تقتلون او یو ډله به یې قتلوله. د شیخ پنجپیر مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه باندې څو ځله د مرګ ارادې او څو ځله بندوبستونه د مرګ په هغه باندې کړي وو خو الله تبارک وتعالی غوښتله چې تا به زه په خپل مرګ مړم او دا مسله به الله تبارک وتعالی ستا د جیبې نه په دې علاقه باندې خورئ. الله تبارک وتعالى هغه مسله زمونږ په ټولو علاقو باندې خوره کړه. د دې به دا کوشش وو چې موږ یې دروغجن کوو. څومره 4500 علما ورته راجمع شوي وو، او هغه علما چې هغه په ده باندې پیتوه لګوله چې دا کافر دی، دا وهابي دی، الله تبارک وتعالى هغه 4500 وشرمول، هغې خلاف د ده راوتي وو. الله تبارک وتعالى دله داسې قوت او مدافعت د بیان ورکړی وو چې هغه بیان کې د هغې نه دلایل وغوښتېدل. دلایل چېرته وو؟ د باطل پرستو سره خو دلیل نه که نه، نو بیا شرم یې هیڅه وګرځي. نو د دې وجې نه یو ډله به یې همیشه دروغجن کوله، او یو ډله به یې قتلوله. وقالو قلوبنا غلف، ویل به دي چې زړونه زمونږ په پردو کې دي. بل لعنهم الله، بلکې په لعنت کړي دي لر الله، بکفرهم، په سبب د کفر د دوی. فقلیلا ما یؤمنون، نو لږ هغه دي چې دی ایمان راوړي. وقالو، وویل به دي قلوبنا غلف، زړونه زمونږ په پردو کې دي. هم میم سجده کې هم پنځم نمبر آیات کې وایي وقالو قلوبنا فی اکنت، او وایي دي چې زړونه زمونږ په پردو کې دي. مما تدعون الیه، هغې مسلې ته چې ته موږ هغې ته راغواړې. وفي آذاننا وقر، او زمونږ په غوږونو کې درنوالی دی. ومن بیننا وبینک حجاب، او زمونږ او ستا تر منځ یو پرده حایل ده. فعمل اننا عاملون، ته خپل عمل کوه، موږ به خپل عمل کوو. مړه، موږ دې خپل عمل ته پرېږده. ستا څه کار دی چې زمونږ عمل کې خبرې کوي؟ ته خپل کار کوه، موږ به خپل کار کوو. زمونږ او ستا په منځ کې یو پرده حایله ده، موږ ستا خبرې نشو اورېدی. نو دلته هم وایي قالو قلوبنا غلف، یهودو به سوي، زړونه زمونږ کندوان دي د علم نه. ته موږ ته علم خای، زمونږ زړونه خو کندوان دي، لکه څنګه چې کندو سړی د دانو نه ډک کی، زمونږ زړونه خو ډک دي د علم نه. ته موږ ته علم خای، او یادا چې زمونږ او ستا تر منځ پرده ده. دا ته چې کومې خبرې کوي دا زمونږ په دین کې نشته. وقالوا قلوبنا غلف. دارنگی سورة المؤمن کی هم 83 نمبر آیات کی فرمائی فلما جاءهم رسولهم، کلا چ براغی دیتا پیغمبر ددی، بالبینات، واضح دلائل سرا، فرحوا بما عندهم من العلم، خوشحال بشو په هغه څه باندې چې وبه ددی سره د علم نه. وهاك بهم ما كانوا به يستهزئون، او نازل بش په دی باندې په سبب داغې چې دی به ټوکې کولې. الله تبارک وتعالی وایي کله چې به ورته پیغمبر راغی نو دی به خوشحالی په خپل علم به یې ډېره خوشحالي ښکاره کوله چې موږ څکه کم علم دی دا چا سره نشته. خو چې کله دا ټوکې به یې کولې او د الله عذاب به پرې راغی، الله پاک وایي د هغه خپلو ټوکو د وجو نه به الله تبارک وتعالی داسې په عذاب کې گرفتار کړو. نو دی به وایي قالو، وایي دی قلوبنا غلف، زړونه زمونږ په پردو کې دي. بل لعنهم الله، بلکې په لعنت کړي دي لره الله، بکفرهم، په سبب د کفر د دې. ستا په مسله موږ نه پوهیږو، زمونږ زړونه او زمونږ ستا تر منځه فردي دي. مړه، دا د مولیانو جګړې دي، موږ تاسو څه کوو؟ ورته وایه دا د مسلمان او د مشرک جګړه ده. دا د مولیانو جګړه نه، دا د مسلمان او د مشرک ته چې یو سړی تا ته ووایي چې راشه، د الله تبارک وتعالی کتاب کې دا خبره ده چې دا د الله د توحید نه د خلاف وکړو نو شرک کې پریوزي، او چې د الله د توحید د ومنو نو ته کامیاب شوې. نو دا مسله خو تا د مولیانو ګرځولې ده. دا مسله خو دا ده چې تا ته ښیي چې مسلمان څوک دی او تا ته ښیي چې مشرک څوک دی. راشه په قرآن باندې ځان وتله. بل لعنهم الله بکفرهم، بلکې په لعنت کړي دي لر الله په سبب د کفر د دي. فقلیلا ما یؤمنون، نو لږ د دینا هغه دي چې ایمان راوړي. الله تبارک وتعالی فرمایي لعنتي په سبب د څه وګرځېده. لږ غونې مخکې تاسو لړ شئ، 159 نمبر آیات راوباسئ دی سورة البقره کې، درې څلور پیجه مخکې لړ شئ. یو سل یو کم شپې کم نمبر آیات وګورئ. ان الذين يكننا كسان، یکتمونا چی پټای ما انزلنا من البینات اغا چی نازل کړی دی موږ د واضح دلایلونا والهدى او هدایت من بعد ما بیناه للناس پس دا غنا چی بیان کړی دی موږ دلاره د پاره د خلکو فیل کتابی پا کتاب کے اولائی کدغا کسان چی دی یلعنهم اللہ لانتوائی پا دیمانی اللہ ویلعنهم اللاعنون او لانتوائی پا دیمانی لانتوائی ان کی دلتوائی اللہ پا لانت کردی پا سبب دا کفر دی دا کفر سو دا اللہ حق مسئلہ پٹ کرا دا اللہ حق خبر پٹ کرا نسوک چی حق پٹی دا ملگر دی یہودو دی او اللہ پا لانتوائی لدی او لعنت وین کی پی لعنت وی چی سوک حق پٹائی که آغا ار سوک تی کزیم پا ما ماندی دا اللہ لعنت وی کچری زخ حق پٹوم دارنگی هر یو بیان که ان کی که دا اللہ دا کتاب حق مسئلہ پٹائی پا آغا مانی لعنت تی او لعنت وین کی پی تر قیامت پوری لعنت وی ولی چی دا اللہ حق مسئلہ پٹکڑی نو دا دی وجنا اللہ فلعنت کری دی پا سبب دا کپر دی لگ آغا دی چی دی ایمان راڑی اولائک اللذین اشتروا الحیات الدنیا دا کسان دی چی غرے کو جوند دنیا وائی غستو جوند دنیا بالآخرتی پا بدل دا آخرت کی فلا یخفف عنهم العذاب نسپک پا نشید دین عذاب ولا هم ینصرون و نبذیم دادو کریشیم ولقد آتینا موسیٰ الكتاب و تحقیق ورکڑی امون موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وکفینا من بعده بالرسل اور پسی کړیو مونږه رستو د دین انبیاء علیه الصلاۃ والسلام واتینا عیسی ابن مریم البینات اور کړیو مونږ عیسی زوی د مریم علیه السلام ته دلائل واضح وایدناه بروح القدس او مضبوط کړیو مونږ د لره په فرشته پاکي باندې اپا کلما جاءکم نورکل چرابغ تاسو ته رسول پیغمبر بما پاغا احکام ماندې لا تهوا انفسکم چنه بغوختل نفسونو استاسو زړونو استاسو استکبرتم نو تاسو بزان غټو غنو ففریقن کذبتم نو اورډل به تاسو دروغجن کولا وفریقن تقتلون نو اورډل به تاسو قتلولا وقالو ویل بدی قلوبنا غلف زړون زمنګ په پردو کې دی بل لعنهم الله بلکی پلانت کری دیلر اللہ بکفرهم پا سبب دو کفر دی فقلیلم ما یؤمنون لگ آغا دی چی دی ایمان راوڑی